يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. دا نهم دلیل عقلی بیانی گی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بننے. تاسو ټول اللہ تعالی تا محتاجان یئی او اللہ تعالی حاجاتو پرکون کرے. تاسو رچا حاجتونو نشی پرکولے او اللہ تعالی ستاسو ټول حاجتونو پرکی. یا ایوہ الناسو یا ټول خلقو انتم الفقراء الاللہ. تاسو ټول محتاجان یئی اللہ تعالی تا. واللہ هو الغنی الحمید. واللہ تعالی الغنی بی حاجت ری الحمید سالے شویدیں. ای اشا کو غوری اللہ تعالی یذهب کم نو پنا بکی تاسو ختم بکی تاسو ویاتی بی خلق جدین او راب والی نور مخلوق وما ذالک علی اللہ بی عزیز او نری دا کار پر اللہ تعالی ونی گران دا کار اللہ تعالی تا گران نری تاسو اللہ تعالی لری کولیش او استاس پدی بنی اللہ تعالی نور خلق پیدا کولیش پدی کی اشاره شورا تصرف کلی دا دا اللہ تعالی دے او غنای کلی دا اللہ تعالی را پر ثابت دا ولا تجر واجر تو وزر اخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. ورستو د مخکی دلائل توحید بیان شو دغه سیرت د شیر کو کله شو نو دی اتون کې صلی الله تعالی تخویف بیانې تخویف اخروی حاصل د آیات تر ځان پوی کوي لکه سرنګ استا سو د معبودان په دنیا کې استا سو حاجتونه نشي پوره کولې نو په قیامت کې هم استا سو نه بوج نشي لري کولې د آیات حاصل لغره ولا تدر واجره او نشی پرته کوله یو پیټی والا وزر اوخرا پیټی د گناهونو د بلچا د بلچا د گناهونو پیټی څوک نشی پرته کوله و ان تدع مسقلتن الى حملها او کچری आवाज وکي مسقلتن یو درون بار الى حملها خپل بار چتاول تا لا يحمل منه شيء نو نشی پر کی نشی پرته کیدله منه دا غنه شی اونڅ شي کیو قیامت کی بچا باندې لو گناہونو باری او هغه چاته आवाज وکي الله تعالی وی چې هغه بوج او هغه بار ته نشي دری کوله لکه سرنګ چې استاسو حاجتونه په دنیا کې نشي پوره کوله نو دغه سی په قیامت کې استاسو نه د گناہونو بوج دا نشي دری کوله ولو کان ذا قربا تفسیر ماوردی لیکلی دی ولو کان المدعو الى التحمل قریبا اگر که وی دغه را بللی شوی دغه بوج پورته کولو ته زا قربه خاوند خپل ولی هغه خپل ولی والی چې ته ګناهګار یې تا په قیامت کې د ګناه پیټې راغیستې دي او ته چاته آواز وکړې چې زمانه زمار دی ګناه دا پیټې لري کا نو تا چې چاته آواز کړی دی هغه که ستا خپلوان ولې نه دی خو په قیامت کې هغه ستا نه دغه بوج نشي لرې کولی انما تنذر الذین یخشون ربهم تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ای دا اللہ تعالی پیغمبرا تا دا اللہ تعالی دین بیانوا خوستا دا ستا بیان اثر با بچا بندی کئی سو کی را اللہ تعالی نیریگی دا منز پا بندی کئی نو کل چاگی تا دا اللہ تعالی دین بیانیگی نو آغی بانی با اثر کئی دا چا پدلکی چی دا اللہ تعالی نیر نی او دا منز پا بند نی نو آغی بانی که دا طول قرآنو تا ختم کی پا آغی بانی اثر نکی ترجمه بدا سی کوئی انما تنذر الذين يقينا اثر کوي استا يرول یقینا استا يرول اثر کوي پاکستان من يخشون ربهم کته صدا مانو کوي چې انما تنذر الذين یقینا تیار اور کې پاکستان ته چې دغه هغه رب نه یریږي نو لی نبی علیہ السلام کافر ته دعوت نور کوس نبی سم کافر ته دعوت ورکاو نه نه دغه ترجمه بنه کوي انما تنذر الذين یقینا ستا یرا اثر کوي پاکستان باندې یخښو نه ربم چې هغه یریږي د خپل ربنه بل غیب په حالت نه لیدلو کې واقام صلات او پابندی رمانده کوي ومن تذکا فانما یتذکا لنفسه ومن تذکا او چا چې ځان پاک ومن تذکا اوس دا اثر شو او دا فائدہ شول د انذار کله چې ته د الله تعالی دین بیان کینو خلق به پاک شي ومن تذکا او چا چې ځان پاک فانما یتذکا لنفسه یقینا ځان پاک کوي چې پیدې د خپل ځان د فاره دی وإلله المصير او خاص الله تعالی تری ورګردیدل و ما یستوی الاعمى والبصير دا صلی الله تعالی ذکر کی مثالونه او دا علت در فرض ما قبل اول مثال ذکر کی دا عنادی کافر او دا غسید موحد دا موحد مثال د بنا ده او دا عنادی کافر مثال دړون باندې ده دویم مثال الله تعالی ذکر کی د کفر او د شرک کفر او شرک چیرې هغه ظلمات دی هغه تیری دی او ایمان او توحید د الله تعالی اداغی مثال پشان د نور باندې دی، او دریم مثال به الله تعالی ذکر کئ په تور د نتیجې باندې، ایمان نتیجه او عوض په دنیا کې او په آخرت کې هغه آرام دی، هغه آرام چې هغه پشان د سور باندې دی، او د کفر او د شرک او د بیدینۍ عاقبت او انجام هغه سره په دنیا او په آخرت کې هغه عذاب دی او سختی ده چې هغه پشان د حرور باندې دی، پشان د ګرمۍ باندې دی. نو درې مثالونه شول، یو مثال د موحد او د مشرک، دویم مثال د توحید او د شرک، او دریم مثال ذکر کیږي په طریقې د نتیجې باندې او په طریقې د عوض باندې په دنیا او په آخرت کې. وما یستوی الاعمى، او نلی برابر اغړون، نلی برابر اغه عنادی کافر چې بشان دړون باندې دی، البصیر، او اغه موحد چې بشان دلیدون کې باندې دی. ول الظلمات والنور، او نلی برابر تیاری و رناگانی، نلی برابر تیاری ول النور او نرنا، دا برابر ندی چې توحید او صحیح ایمان او عقیده هغه بشان درنا باندې، او کوپر او شرک او بدینی پشان تیارو باندې دی، دا برابر ندی. ول الظل ول الحرور، او نلی برابر سوری و آرام، ول الحرور او نه گرمی سختی. ادین مراد سره یعنی دا موحد چې را توحید منل لري چاغی ته دغه توحید واجبانی په دنیا او په آخرت کې آرام ملويږي، نتیجه آرام ده. او مشرک چې شرک منل دی او عقیده د کوپر د بدینی ده، نو هغه ته به گرمی ملاویږي، سختی به ملاویږي چې هغه په شان د گرمۍ باندې دی. دا څلورم مثال الله تعالی ذکر کوي، و ما یستوی الاحیا، او نه برابر هغه ژوندي ولا الاموات، او نه مړي. د موحد مثال چې خشیت کوونکی د الله تعالی نه، هغه په مثال د ژوندي باندې دی، او دغه کافران چې بيدینه دي پای کې خوشو نشته دي، هغه په شان د مړو باندې. ان الله یسمع، یقینا الله تعالی اورول کوي، مې یشاو چاته چې وغواړي. و ما انت بمسمعین، او تنی اورون کې من په قبر هغه چاته چې هغه په قبرونه کې دي، په قبرونه کې دي هغه سیدونه چې په قبرونه کې پراته دي. دا پنځم مثال الله تعالی ذکر کوي، په دې کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته، او دا متعلق دی انما تنذر الذين سرا، حاصل ده چې دا کافران زدیان عنادیان هغه مشابه دي دغه بدنونو سره چې په قبرونه کې پراته دي، نو الله تعالی وي تغیر ته اورول نشي کولی. ان انت الا نذیر، ته نه یې مګر یره ورکوونکی. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته، او صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ان ارسلناک، یقینا لیږلی ته مونږه بالحق، په حق باندې، په رښتیا باندې، بشیرا زیر ورکوونکی، او نذیرا او یره ورکوونکی. و ان من امت، او نشته ری امت الا خلا فیها نذیر، الا خلا مگر تیر شوی دی فیها په کې نذیر یره ورکوونکی. مخکې څومره امتونه او څومره قومونه تیر شوی دي، الله تعالی په هغه کې پیغمبران لیږلي دي. و ایو کذبوکا، په دې کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته، اے پیغمبره، که دا خلق ستا تکذیب کوي نو صبر کوه، خپه کیږه مه، د الله تعالی د دین دعوت مه پرېږده. ولې ستا نه مخکې هم ډېر پیغمبران الله تعالی را لیږلي، ته خو آخرې پیغمبر یې، ته ساول پیغمبر خو نه یې، نو ستا نه مخکې پیغمبرانو تکذیب شوی، هغې صبر کړی و، او هغې د الله تعالی د دین دعوت نه پرېښې، نو ته یې مه پرېږده. وایو کذبوکا، او که چېرې دوی تا ته دروغجن وایي نو صبر کوه، خفه کیږه مه، ځکه فقد کذب الذین، یقینا دروغجن کړي وو هغه کسانو من قبلهم، چې مخکې ردیونه خپل پیغمبران دې کې هم دغه رسولهم مخکې مې ته بار بار وایي، فقد کذب الذین من قبلهم رسولهم، خپل پیغمبران یې دروغجن کړي وو. جات هم راغلي وغې ته رسول هم پیغمبران دغې بالبینات په ښکاره دلیلونه باندې، یا بالبینات په ښکاره احکاماتو باندې. دا بینات نو مراد دلایل عقلیه دي، توجه کوئ، بالبینات نو مراد دلایل عقلیه تی مراد دي، و بی زبری، او د وعظ او د نصیحت په خبرو باندې مراد لري نه، صحیفې تی مراد دي، او د دین مراد دلایل نقلیه تی مراد دي، و بیل کتاب المنیر، او په کتاب رڼا کوونکی باندې مراد لري نه، غټ کتابونه تی مراد دي، تورات دی، انجیل دی، او د دین مراد دلایل وحیه دي. مخکینی پیغمبران چې الله تعالی را لیږلی و د هغې سره دلایل عقلیه و دلایل نقلیه و او دلایل وحیه و، خو د هغه پیغمبرانو تکذیب هم شوی دی، هغې صبر کړی دی، د الله تعالی دین یې بیان کړی دی، نو ته به هم صبر کړې. ثم اخذت الذین کفروا، بیا ونی ولما کافران لره، په کیف کان نکیر، نو څرنګه شو عذاب زما هغې ته، په کیف کان نکیر لهم، اصل لسې دی، څرنګه شو زما عذاب هغې ته، الله تعالی هغې ته څنګه عذابونه ورکړل، او څنګه الله تعالی هغه تباه کړل.